الآخرة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz muhakkak ki içerisinde bulunmuş olduğumuz zamana münasip, onunla alakalı bir sohbet olması gerekir. İçinde bulunduğumuz ay, nihayetine vasıl olduğumuz ay, Şaban ayıdır. Allah Azze ve Celle'nin Resulünden bu ayın faziletine dair, bu aydaki ibadete, hasreten oruca ihtimamına dair bize bazı sahih rivayetler ulaşmıştır. Karşılamasına hazırlandığımız ay ise Ramazan ayıdır. Mübarek bir aydır. Faziletli bir aydır. İnsanlar içerisinden birçoğunun idrak edemediği, Ramazan'a kavuşmadan evvel vefat ettiği malumdur. Ayrıyeten birçok insan bu aya kavuşmuş olduğu halde faziletini idrak edemediğinden, kendisini o aya hazırlayamadığından, Allah Azze ve Celle'nin bu ay içerisinde bizim için hazırlamış olduğu birçok nimetlerden mahrum olduğu da malumdur. Bizim Allah'a ve Resulüne inandığını söyleyen Müslümanların bu aya muhakkak ki şuurlu, idrakli, yapacağı ibadetleri teker teker zihninden geçirerek onlara halis bir şekilde niyet edip kendisini hazırlaması gerekir. Daha evvelki münasebetine binaen zikrettiğimiz niyet mevzunu hatırlarsanız, niyet edasına hazırlanmış olduğumuz ibadetin şer'i çerçeve dahilinde bütün ahkamını bilerek, bilmediklerimizi öğrenerek zihnimizi, kalbimizi o ibadete hazırlamamızdır. Yani halis bir şekilde niyet etmemizdir. Niyet mevzuunda genişçe hoş bir izah, tarif arzu edilirse, bizim namaz kitabının başındaki zikretmiş olduğumuz niyet hakkındaki zikretmiş olduğumuz bab, İbn-i Teymiye Rahimeullah'ın tarifidir. Onun sözlerinden nakildir. Oraya müracaat ederseniz, zannedersem niyetin ehemmiyeti ve niyetin manası, maksadı hakkında kafi derecede malumat edineceğinizi zannediyorum. Bu Ramazan ayı gibi bir aya kavuşmanın Allah Azze ve Celle tarafından bize, hasreten Müslümanlara büyük büyük bir nimet olduğunu düşünmemiz gerekir. Rabbimize bizi bu nimete kavuşturduğu için şükretmemiz gerekir. Hem de bu ayın ehemmiyetini, kıymetini ve değerini bile bile bizi bu aya kavuşturduğu için ona şükretmemiz gerekir. Çünkü nimetlere nailiyet, nail olma, nimetlere kavuşma, ona sahip olma kişinin kuvveti ve havliyle, yani gayreti ve kuvvetiyle değildir. Mücerred bir niyet kafidir. Fakat bu daha çok ömürle alakalı olduğu için Allah Azze ve Celle'nin ömrümüze bu ayı da kaydettiğini, bu ayı da yaşayacağımızı şu an bilmemizden ona şükretmemiz gerekir. Nimetlerini hatırlamamız, daha birçok nimetlere bizi nail etmemizi ondan istememiz gerekir. Nimetler umuman ki Ramazan ayının nimet oluşu hasetendir. Şükür ister. Rabbimize teşekkür etmemiz gerekir. Çünkü nimetler şükür görmez ise muhakkak ki nimete kalbolunur. Eğer nimetler şükür görmezse nimete kalbolunur. Buradaki Ramazan ayına girişindeki bizim teşekkürümüz, Rabbimize şükrümüz muhakkak ki lafzi bir şükürdür. Yani Rabbim sana hamdolsun. Beni böyle bir aya, bizi böyle bir aya kavuşturduğun için. Ayrıyeten bu lafzi, kavli olan şükrün yanında fiilen, hal ile şükrümüzü de sergilemeliyiz. Bu ise Ramazan ayına halis, temiz, sadece onun rızasını tahsil için hazırlanmamızdır. Buna delalet eden bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki مَنْ صَامَ رَمَدَانَ اِيمَانًا وَاَحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ. Her kim ki Ramazan ayının Allah-u Azze ve Celle'nin emirlerinden bir emir olduğunu bilerek ve sevabını da sadece ondan umarak, sevabını da sadece ondan umarak, az sonraki zikredeceğimiz başka bir hadis-i şerifte de daha güzel anlaşılacağı gibi, muhakkak ki ibadet adına Allah-u Azze ve Celle'nin rızasını tahsil kastıyla yaptığımız bütün ibadetlerin ecrini, mükafatını biz ondan bekleriz. Sadece Ramazan ayının, Ramazan'daki tutmuş olduğumuz orucun değil, bütün ibadetlerin sevabını biz ondan bekleriz. Ondan başkasından beklemeyiz. Yalnız kastedilmek istenilen maksat şudur ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de bir hadisi şerifte buyurduğu gibi, bütün ibadetler insanoğlunun kendisi içindir. Bütün ibadetler insanoğlunun kendisi içindir. Yalnız oruç benim içindir diyor. Çünkü kulum benim için şehevi arzularını ve iştahını bırakıyor, terk ediyor. Bu demek değildir ki sair amellerin ecrini başkası veriyor. Bütün ameller Beni Adem'in, yani insanoğlunun kendisi içindir. Onun bir menfaati ve salahı, herhangi bir faydayı temin etme, ebedi azaptan, ebedi hasaretten kurtulması içindir. Fakat oruç benim içindir diyor. Çünkü kulum benim için iştahını, yemesini, içmesini terk ediyor. Şehevi arzularını terk ediyor. Onun için onu ben mükafatlandıracağım. Bundan maksat da sair bütün ibadetlerin karşılığında bir ecir ve mükafat zikredilmiştir. Yalnız oruç gibi bir ibadetin karşılığında belli başlı bir mükafat, ecir zikredilmemiştir. Onun için Allah Azze ve Celle istediği gibi, hoşuna gittiği gibi kendi rızası istikametinde samimi bir şekilde bu ayı eda eden insana, hasreden orucu kastederek onun mükafatı bana aittir diyor. Artık istediği gibi, arzu ettiği gibi kulunun o ibadeti eda ederken samimiyeti neyse ona göre muhakkak bir ibadet ve ona göre bir mükafat ve ecir vardır. Buhari gibi muhaddislerden, hasreten Müslim Rahimahullah da bu hadis-i şerifi orucun imandan olduğuna dair bir bapta zikretmiştir. Yani Kitab-ül İman isimli sahihlerindeki kısımda zikretmişlerdir. Kim orucun Allah-u Azze ve Celle'nin farz ettiği bir ibadet olarak, yani olduğuna inanarak ve sevabını da sadece ondan bekleyerek bu ibadeti tutar ve eda ederse geçmiş bütün günahları mağfiret olunur diyor. Geçmiş bütün günahları mağfiret olunur diyor. Yani biz bu ayda geçirmiş olduğumuz 11 ayın muhasebesini yapıyoruz. Yalnız bu muhasebe öyle kolay bir muhasebe ki geçmişlerin üzerine samimi bir niyet, fecirden akşama kadar oruçlu, oruç ibadetinin ihtiva etmiş olduğu ahkama riayet ederek samimi bir şekilde eda edilmesiyle bu ayı bu şekilde bir ibadetle geçirmekle geçmişteki bütün günahlarımızın üzerine bir kalem çizilmektedir. Öyleyse kendimizi böyle azim, muhteşem bir ticarete hazırlamamız gerekir. Bunun şuuru ve idraki içerisinde olmalıyız. Böyle bir aya giriyoruz. Bu ayın fazileti, hasreten fazileti, değeri ve kıymeti Allah-u Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de de buyurduğu gibi Şehr-u Ramadan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyinâtin minel hudâ vel furkân. Bu ayın en büyük fazileti, faziletinden değerinin ifade edildiği en mühim nokta bu ayda Kur'an'ın indirilmesidir. Bu ayda Kur'an'ın indirilmesidir. Bu ayın fazileti ayrıyeten bu yönlüdür. Bizim ebedi saadetimizin zikredildiği, ebedi yolculuğumuzda bize kılavuzluk eden kitabın, bizi dünyanın bütün müşkülatından, dalaletinden kurtarıp ebedi saadete ulaştıran kılavuzun indirildiği bir aydır. Bu ay, bütün aylar içerisinde mübarek, muhteşem, faziletli bir aydır. Bu ayın içerisindeki günlerin de birbirleri üzerindeki fazileti vardır. Hele ki Allah-u Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Biz onu, Kur'an'ı bu ayda indirdik. Kadir gecesinde indirdik diyor. Ay olarak Ramazan ayı içerisinde indirilmiştir. Gün olarak ise ve gece olarak Kadir gecesinde indirilmiştir. Bilir misiniz o Kadir gecesi nedir? Yani düşünebiliyor musunuz? Tasavvur edebiliyor musunuz? Onun fazileti ve değeri benim indimde nedir? 1000 aydan daha faziletlidir. Buradaki kasıt bu ayın, bu gecenin fazileti, bu ayın fazileti sair aylara ve günlere nispeten zaman ve vakit maddi bir yönüyle değer ve fazilet değildir. Allah'a inanan, Resuluna inanan bir kulun muhakkak ki senenin bütün günlerinde mesul olduğu, eda etme mecburiyetinde olduğu ibadetler vardır. İşte böyle bir Müslümanın sair günlerdeki bir Müslüman, muttaki bir Müslümanın eda etmiş olduğu ibadetlere karşılık almış olduğu ecir buna binaendir. Buna nispetendir. İşte Kadir gecesi o aylara, o günlere nispeten 1000 aydan daha faziletlidir. Yani sair günlerdeki almış olduğunuz ve ecir ve mükafat seviyesine göre neyse Allah indinde bu ayda alacağınız işte böyledir. Bu bir gece 1000 aydan daha faziletlidir. Böyle bir ayı ihtiva eden bir ayı, mübarek bir ayı karşılamanın içindeyiz. Bu ayın fazileti bu yönlü böyledir. Allah-u Azze ve Celle bu ayda bu fazileti idrak edebilmemiz için nimet üzerine nimet bize ihsan ederek bu ayda bazı kolaylıkları bize sergilemiştir. Bizi sair aylarda şeytanla, nefsimizle mücadele içerisinde nasıl bir ibadet eda ettiğimiz gibi baş başa bırakmamış. Bu ayın faziletinin içerisindeki başka özellikleri, hususiyeti de Ebu Hureyre radıyallahu anh'unun Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan zikretmiş olduğu bir hadis-i şerifte Allah Resulü'nün buyurduğu gibi اِذَا جَاءَ رَمَضَانُ Ramazan ayı geldiği zaman فُتِحَتْ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ Cennet kapıları açılır. Cennet kapıları açılır. Başka bir rivayette de فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ Rahmet kapıları açılır diyor. وَغُلِّقَتْ اَبْوَابُ النَّارِ Ve cehennem kapıları da kapanır diyor. Cehennem kapıları da kapanır. Başka bir rivayette ise gulliqat abwabun nar. Yani birisinde ateşin kapısı kapanır, birisinde de cehennem kapısı kapanır diyor. Maksat aynı şeydir. Ve suffidat şeyatin veyahut başka bir rivayette sülsilet-i şeyatin şeytanların şerleriyle insanlar arasına bir perde gerilir veyahut şeytanlar bağlanır ve zincirlenir öbür rivayette. Bu ibadette bu ayda bu nimetlerin kadrini bize anlattığı gibi bizi nefsimizle ve şeytanla mücadelede de böyle baş başa bırakmamış, bizim karşımızda rahatlıkla nail olacağımız bir ecri hazırlamış, rahatlıkla bu mücadeleyi kazanabilmemiz için de şeytanı bağlamıştır. Şeytanla bizim aramıza bir perde çekmiştir. Başka bir hadis-i şerifte de buyurduğu gibi oruç cünnetun minennar. Oruç cehennemle sizin aranızda bir kalkandır veyahut bir perdedir. Sizi ondan koruyan bir örtüdür diye buyurmuştur. Orucu tutmakla cehennemle bizim aramıza bir perde çekilmiştir. Şeytanla bizim aramıza bir perde çekilmiştir ki onunla mücadeleyi rahatlıkla kazanabilelim diyedir. Bu ayın fazileti budur. Değeri budur. Kadri budur. Anlatılma yönüyle kadri budur. Değilse ecrine, mükafatına dair zikrettiğimiz bir şey yoktur. O da Rabbimizin üzerinedir ayrıyeten. Öyleyse Rabbimiz kerem sahibidir, ikram sahibidir, lütuf sahibidir. Bire binlerce karşılığında mükafat ve ecir verme onun şanındandır. Öyleyse buradaki talep ve arzu bizim için nihayetsiz bir talep ve arzu olmalıdır. Çünkü onun kendisi bu gibi bir ibadetin ecrini sınırlandırmamış. Ecrine mükafatına kayıt koymamış. Koymadıysa bizim isteklerimiz ve taleplerimiz de çok uzun ve namütenahi, hadsiz olmalıdır. Ondan istediğiniz kadar isteyin, çünkü istediğimiz Rabbimiz kerem sahibidir, lütuf sahibidir, rahmet sahibidir, mağfiret sahibidir. İstek umumen arzu edeceklerinizin hepsini içerisine almalıdır. Öyleyse bu isteklerin içerisinde bizim önce geçmişimize dönük bir nedamet, geçmişimize dönük bir pişmanlık, geçmişimize dönük şerden bir avdet hali serbetmemiz gerekir. Umulur ki bizim pişman oluşumuz, bizim nadim oluşumuz Rabbimizin bizi affetmesine kolaylık verir. Çünkü o kendisinden af, mağfiret talep edenin kendisine açmış olduğu elleri boş döndürmeyecek kadar şanı yücedir. Oruca hazırlık önce geçirmiş olduğumuz 11 ayın içerisinde bilerek bilmeyerek, nefsimize uyarak, cehaleten bilmeden düşmüş olduğumuz bütün hatalardan, Rabbimiz de bizim aramızdaki hatalardan pişman olduğumuzu, onlardan abdest ettiğimizi ve bir daha onlara rücu etmeyeceğimize dair azmettiğimizi niyaz halinde arz etmeliyiz. Talep halinde, istek halinde Rabbimize arz etmeliyiz. Bizimle onun arasındaki hatalara dönük. Çünkü bizimle kendisi arasındaki hataları o istediği gibi mağfiret eder, istediği gibi affeder ve istediği gibi de bağışlar. Arkadaşların büyük günahlar, büyük müşkilatlar mevzundaki zikretmiş olduğu dersleri eğer hatırlayacak olursanız, bunların arasından en müşkilatlı, en zor, bizzat sahibiyle bizi karşı karşıya